You're part of that crowd. They design you. They're still part of you now. In your bones, let them go. Give Up the Power, tytuł utworu, zespół Small Feet. Może byśmy się wybrali na jakiś koncert małymi kroczkami, tak? Można w ten sposób też tłumaczyć. Tych koncertów jakby odrobinę mniej, ale to tylko w tym tygodniu, bo pod koniec już... Nie, wróć, w połowie. Jordan Rain przyjeżdża. Powiem Państwu, że będzie taki koncert, na który Państwo nie wejdą i nie pójdą, bo nie ma takiej możliwości, tylko osoby z zaproszeniami. Zespół Sorry Boys się przymierza do powrotu na scenę, no i to będzie pierwszy koncert po dłuższym czasie, ale nie powiem kiedy i nie powiem gdzie, no bo to jest informacja nie dla wszystkich, a może inaczej, dla bardzo wąskiej grupy tylko informacja. W każdym razie przymierzają się do koncertów i zaczęli próby i no, jest ich więcej teraz na świecie, więc... trzeba trochę sobie to poukładać inaczej, więc stopniowo, powoli zespół Sorry Boys wraca na scenę. Będzie Marillion Weekend za tydzień, proszę pamiętać, tych koncertów sporo. Można sobie wybrać dzień, bo tam mniej więcej opisane, co którego dnia będzie grane. Passenger będzie w niedzielę za tydzień, no i tam dalej Rodrigo Garbiriela i tak dalej, i tak dalej. Mono 17-18 w naszym kraju. O tych koncertach wszystkich będę mówił, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czterech, na których wystąpi jeden niemiecki zespół. Od miesięcy albo i nawet dłużej niż kilku miesięcy szukam pretekstu, żeby Państwu zaprezentować utwór New Stars Are Born. No i udało się. W najbliższych dniach, już mówię konkretnie, przypominam w zasadzie, 10 kwietnia w Bydgoszczy, 11 w Warszawie, 12 w Piekarach Śląskich, 13 Suchy Las koło Poznania, zespół RPWL. New Stars Are Born. Kiedy ten utwór się pojawił na antenie Trójki, stał się niebywałym hitem, ale nie będę liczył, ile to lat temu było. Z przyjemnością znowu usłyszę. RPWL sprzed lat. It's bleak in November. On the street where the city doesn't laugh anymore. A last dance of the wind with a waste of a vanished and misplaced reality. The things that we strived for were only the things that we already had. The question was to stop when our desires had been satisfied. Out in the streets and overseas, we'll all join the last dance, which starts at dawn. deserted, laid bare with space to take a deep breath. We dance alone while waiting for the changes to begin, but can never reach the place where it began. Now a new sun is rising. Dawno nie było takich dźwięków w mikrokosmosie. A szkoda. No, widocznie nie są modne, widocznie nie są tworzone. A może są zbyt podobne do tego, co już kiedyś słyszeliśmy. Już. Koniec części pierwszej, teraz będzie część druga. Luke Sital Singh. Keeps breaking down in the middle of this dark, unfriendly town. I can see your mind trying to figure how we always get here. Please don't philosophize. Can't you just sympathize? Hold me tight and we'll sleep till sunrise. There's no time for giving up, for giving in. Lover, it's high time for good love. Forgiving. The breaks are starting to cease, and we're rushing like there's no air left to breathe. You can see my mind start skidding. Will we ever get there, lover? It's no time for giving up, for giving in. Lover, it's high time for good love and forgiving. Falling for a thorn in my side. cause it's filling up the hole in my life. Maybe we'll never make it, whoever makes it anyway. I know we're making less mistakes. Lover, it's no time for giving up, for giving in. For good love and forgiving. Mikrokosmosie takie dźwięki. To jest taka płyta, którą mógłby nagrać nawet Damien Rice. A propos, sprawdzałem ponownie, Damien Rice nie wydał żadnego singla, nic się nowego na razie nie pojawia, mimo tego, że zapowiadano, że w styczniu, w lutym wchodzi do studia ze swoimi przyjaciółmi, wchodzi do studia, to trochę za dużo powiedziane, wsiada na statek, na tym statku miały być nagrywane nowe dźwięki. Na razie cisza. A Luke na nowej płycie A Golden State bardzo ładnie i do tego stopnia, że chciałem Państwu aż 3 czy 4 utwory dzisiaj Państwu zaprezentować. No ale jedno, może dwa się zmieszczą. Ale obok niego posadzę Fabrizio Camarate. Jak się okazuje, znanego we Włoszech wokalistę. Ta nowa płyta bardzo mi się spodobała i to kilka nagrań również, tak jak w przypadku Luca. Fabrizio od 2007 roku nagrywa płyty i swoją włoską karierę prowadzi. Posłuchajmy. Fabrizio Camarate. Jeszcze dzisiaj wróci, jeszcze o nim dwa słowa powiem, ale teraz chyba najstarszy zespół w tej drugiej części, najbardziej doświadczony. Chociaż Słyszeliśmy Glena Hansarda niejako przed chwilą, trochę Marka Lanegana również w tej muzyce Fabrizio i jeszcze będzie niespodzianka, ale prawie jestem pewien, że to najstarsi w tym zestawieniu. 30-lecie obchodzą w tym roku. Karin Bergqvist śpiewa w tym zespole od samego początku, a płyta trafiła do mnie jakiś miesiąc temu, ale że to było 2 czy 3 tygodnie przed premierą, to musiałem ją odłożyć na półkę. No i przyznaję, że zaspała trochę na tej półce i teraz wraca. Over the Rhine, tak prezentuje się na najnowszym albumie. I cried all the way from Las Lunas to Santa Fe, and on to return. Neither one of us wanted things to end this way, but one of us hey. Be wrong. Should have moved to Pasadena when we had the chance. Saw the mural, left the farm, gone to the dance. I can fix anything except for me. It's easy. I cried all the way from Las Lunas to Santa Fe, alone to return. Dobrych czasów. Nic się w tym zespole nie zmieniło od początku. Nie wiem jak od początku, dobrze, przesadziłem trochę, ale w ciągu ostatnich 15 lat, kiedy śledzę ich nagrania, Wszystko jest tak jak zawsze. Over the Rhine. No dobrze, może nie ma takich wyjątkowych nagrań jak na albumie The Trumpet Child. Taki był tytuł płyty. No ale mimo wszystko nadal czujemy się dobrze w tym klimacie. Nic nam tutaj nie zmąci spokoju. Over the Rhine. Nowy album Love and Revelation przed tygodniem, dwoma tygodniami się pojawił. A skoro jesteśmy u artystów, którzy mają spory dorobek artystyczny, a niekoniecznie dotarli do naszych uszu kiedykolwiek, to teraz wystąpi artystka, która ze swoimi zespołami Swan Lee nagrała 2 albumy, ze swoim zespołem The Storm nagrała 3 albumy, a ten album, który do mnie trafił teraz, to jej 3 album solowy. Dunka Pernil Rosendahl. I'm a raven in the darkness. You don't see me in. There's too much space between us. Love became too much like war. There's a prison in my heart now, and I've locked away the past. And I know that time's approaching when I put my first love last. Here am I, like a chrysalis about to turn to butterfly, who will learn to fly outside the line of the end of times. We experimented wildly, both impatient and beguiled. When you love so madly, are you just a grown-up child? Your insanity took over, born of jealousy and fear. In my innocence I lost you, with a truth you wouldn't hear. Like a chrysalis about to turn to butterfly, who will learn to fly outside the lights in the middle of the end of times. Of the end of times, in the middle of the end of times, in the middle of the end. Piękne, trochę mroczne, przyznają państwo, ale piękne. Pernille Rosendahl, tak nam zaśpiewała In the Middle of the End of Times. A teraz będzie artysta, który jest prawie najbardziej znany z dzisiejszego zestawienia mikrokosmicznego. No i nowa płyta za tydzień. To tak, żeby przypomnieć, żeby już państwa zaprosić na odsłuch tego nowego albumu. Można go posłuchać. Ja jeszcze tego nie robiłem, ale można na stronie NPR znaleźć cały album, bo już jest. Ale w sklepach za tydzień, więc za tydzień będziemy słuchać nowej płyty Glena Hansarda. On prawie najstarszy też w tej drugiej części Mikrokosmosu, bo za rok będzie obchodził 30-lecie pracy artystycznej. Trochę oddzielił się od zespołu The Frames, ale na tej nowej płycie, jak za chwilę usłyszymy, trochę tej ostrej gitary jest. No i wiersz na koniec. Proszę posłuchać. It's a fool's, fool's game, lover that we have to play, crashing into each other, no convalescing. It's a leap of faith, lover that we blindly take. I'm taking it with you in order, no hesitating. And if our minds they go and our bones they shatter, we'll put it on nobody but ourselves. An old refrain, lover that we hear again, urging a cautious measure, sounding warning. It's a thin escape, lover that we hope to make, when we're beaten, broken and battered, beyond consoling. And the breezes blow into the winds we're scattered, fending for nobody but miejsca chciałbym pozdrowić Bartka Gila, który wiedział, że utwór Fool's Game Glena Hansarda pojawi się w dzisiejszym mikrokosmosie. I zwrócił mi uwagę, że to jest wiersz Rumiego na końcu. I że sam tym wierszem parę tygodni temu zaczynał swoje Radio Teheran na antenie Trójki. Pięknie zabrzmiał Glen Hansard. Ja Państwa zapraszam oczywiście na Radio Teheran. Z tego, co pamiętam, z niedzieli na poniedziałek, 3/4. I Bartka Gila audycję polecam Państwu, bo to dźwięki, których się nie spodziewam, a które są przepiękne. No i zapraszam na spotkanie z Glenem Hansardem, które w maju w naszym kraju. Okej, to co, kropki już? Tak, Fabrizio Camarata jeszcze postawi swoją. Go. If you need to break free from my heart, you can put it back. You can only touch the side facing you. Just another way to kill the man you love. Guardo Cassiopeia e ti cerco. Guardo Cassiopeia e ti vedo. Guardo Cassiopeia e ti credo. Guardo Cassiopeia. Cieszę się, że do Państwa trafiają te dźwięki. Przepraszam, Fabrizio, ale za tydzień znajdę dla Ciebie czas, dobrze? Ale chciałbym, żeby te kropki dzisiaj zabrzmiały odpowiednio mocno, a mam naprawdę 3 potężne, a ta ostatnia, nie spodziewają się Państwo tego. O nie, Luke Sital Singh swoją postawi. Think I finally understand. This winter fog has opened my eyes. I've been running down a lonely path, never even let my lover inside. And every now and then I hear the creaking of a crumbling sky. Oh my, my, it's time to break. My, my, it's hard to take. Do you remember when the nights fell heavy? When new love was the energy holding us together, we'd run till there was no way back. I wanna take you out on a Saturday night, make you feel like a wild and blinding light. I wanna our fears turn back and we we feel our hearts attached. I'll escape to Hollywood, hide myself under the sun. 'Cause it's easier than facing up to the gods and what I can't overcome. 'Cause I just wanna feel satisfied with my living as my living goes on. Oh, mama, I love you. It's just one of those days. Do you remember when the nights felt heavy? When new love was the energy holding us together, we'd run till there was no way back. I wanna take you out on a Saturday night, make you feel like a wild and blinding light. I wanna till our fears turn back and we feel our hearts attached. Cry out, cry out for whatever. There's gotta be more than ordinary every day. Why it's so hard to breathe when it's just you and me? Have I lost my only sure way home? Do you remember when the nights fell heavy? When new love was the energy holding us together, we ran till there was no way back. Oh, you out on a Saturday night, make you feel like a wild and blinding light. I wanna run till our fears turn back and we feel our hearts attached. We feel our hearts attached. I wanna feel our hearts attached. Czy ja mówiłem, że ta płyta jest jak płyta, którą mógłby Damien Rice nagrać? No to proszę bardzo, Luke Sital Singh tak kończy swój najnowszy album, który nosi tytuł Golden State, utworem Hearts Attached. Jeszcze mam dwójkę artystów na dzisiaj. Pierwsze to zespół, który po raz pierwszy pojawia się w Mikrokosmosie, ale taką kropę wymyślili, że muszą się znaleźć właśnie w tym momencie. The William Blakes, tak się zwą. Came Back, tytuł utworu. What if we came back again? Though no one thought that we could ever make it. What if we came? This place up and start it all over. What if we came back again to everything that we had lost, we had squandered? What if we came? Thought of some way to make it all right. Seagulls fly out in the morning, soaring on the wings, risking everything again. I see them fly out every morning,